Sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar? Ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا O gün Resul diyecek ki Rabbine, Ya Rabbi, şu benim kavmim, benim kitabıma muhatap olanlar, benim davetimi duyanlar, işte bunlar var ya, onlar senin kitabını terk ettiler. Metruk bıraktılar. Kitaba sığınacakları yerde kitabı hayatlarının eksenine yerleştirecekleri yerde kitaba sırt döndüler. Allah Resulü da şikayet edecek o gün dostlar. Rabbim o gün şikayete uğrayanlardan değil, Resulü lehimizde şahit olarak ifade verenlerden eylesin. İnşallah Resul bizden memnun olur. Bizim lehimizde şehadet eder de Allah da bizden razı olur. Cennet ve cemaliyle bizleri mükafatlandırır. İşte memnun olabilecekleri bir fırsat. Nedir o fırsat? İlahi kelamı Allah'ın istediği gibi anlamak. Onun istediği, onun bizden beklediği, nasıl bekliyorsa, İlahi kelamı göndermedeki maksadı ne ise o maksadının ortaya çıkması gerekiyor. Onun yolu da işte dostlar, vahyin ilk muhatapları olan sahabe gibi Kur'an'ı anlamak. Onlar gibi anlayabilirsek eğer, onların ilahi kelamdan aldıkları ilham gibi ilham almaya başlarız. Onlar gibi eğer öğrenirsek, onlar gibi Kur'an'la ünsiyet kurarsak Allah'ın izniyle hayatımıza bir anlam gelir. Biz bile bazı değişikliklerin hayatımızda tezahür ettiğini fark ederiz. O zaman işte biz de hayatın da imanın da ibadetin de tadına ve lezzetine varırız. İnşallah Rabbim bunu bizlere nasip eder. Ara ara pencereler açacağız inşallah beraberce. Nasıl anlamışlar, biz nasıl anlayabiliriz? Ve hayalen oralara doğru yolculuk edeceğiz. Onlar bizim köklerimiz. Biz köklerimize doğru yolculuk etmek zorundayız. Ama dostlar şunu da söyleyeyim. Köklere yolculuk asla nostaljiye yolculuk değildir. Köklere yolculuk ilkelere yolculuktur. Eğer İslam şahsiyeti noktasında bir model oluşturmak istiyorsak, Müslümanlığımızın aynaları olan sahabe nesline doğru bir yolculuk yapmak zorundayız. Sakın sahabeyi anlamayı sadece meclislerimizin süslü lafları olarak anlamayalım. Sadece his dünyalarımıza hitap eden bir eski dünyaların sayfalarını açan bir şey olarak da anlamayalım. Sahabeyi anlamanın hayatımızda ve dinimizde ne kadar önemli olduğunu bilelim ve yürüdüğümüz yola işaret taşlarını onların hayatlarından ilham alarak taşıyalım. Böyle yapmazsak, yıllar yılı okuyup anlasak dahi hayatlarımıza bir şey taşıyamayız. Biz tarihi niçin okuruz? Tarih neden önemlidir bizim için? Eğer tarih bize bir ilham kaynağı olmayacaksa, hayatlarımıza yön vermeyecekse, eğer tarih bize ibret ve örnek nazarında bir şeyler kazandırmayacaksa, o tarihin sayfalarının bize ne faydası olabilir? Okuruz, orada kalır. Sadece eskiden köy odalarında okunduğu gibi o meclisin bir aksesuarı olarak kalır. Böyle bir okumayı bizden kimse istemez. Bize de faydası yoktur. Biz okuyacağız, anlayacağız, tekerrür etmesi sünneti olan tarihin hayatımızda tekerrür eden yönlerinde örnek ve ibret nazarında bir duruş ortaya koyacağız. Eğer böyle okursak faydası var. Eğer böyle okursak bir kardeş kavgası olan Cemel'i anlarız. Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe arasındaki o sıkıntıları anlarız ve bugün kardeş kavgalarına meydan vermeyiz. Eğer böyle anlarsak biz sıffını anlarız. İmam Ali ile karşı tarafın mücadelesini anlarız. Ne adına orada bulunduklarını anlarız. Ve o günlerden bugünlere izler taşır. Yeniden sıffınlar yaşamamanın yollarını ararız. Eğer sıffını anlarsak mızrakların ucuna takılan Kur'an sayfalarının hangi zihniyeti yansıtmış olduğunu anlarız. Bizi onlarla kandırmaya çalışanların süslü laflarına kanmayız. Eğer biz Kerbela'yı anlarsak imamet ile saltanat arasındaki o bitimsiz mücadeleyi anlarız. Eğer biz Kerbela'yı anlarsak asabiyet ile din arasındaki mücadeleyi anlarız. Demek ki bize söyleyecek sözleri var onların. Yaşanmış ama tarihe hapsolmamış. Yaşanmış, bugüne de söz söyleyen, biz yaptık siz yapmayın diyen ya da biz yaptık ve böyle güzel şeyler ortaya koyduk o halde siz de yapın diyen örnek ve ibret nazarında bize söz söylerler. Ama istifade etmenin yolu doğru anlamaktır. Rabbim onu bizlere nasip etsin. Eğer doğru anlamaksa herhalde sahabenin Kur'an anlayışı noktasında da çok ciddi bir çaba vermek zorundayız. Tarihin her sayfası önemlidir. Ama o sayfa sahabenin sayfasıysa daha da önemlidir. Eğer o sayfa sahabenin Kur'an anlayışıysa daha önemlidir. İşte biz böyle bir önemin önünde oturuyoruz şimdi. Zihinlerimizi açacağız. Yüreklerimizi açacağız ve vahyin ilk muhataplarına teslim olacağız. Siz konuşun, biz dinleyelim diyeceğiz. Biz o güzelliklerin talibi ve talebesi olacağız. Onlar da bizim hocamız. Onlara talebelik etmek ne büyük şeref değil mi dostlar? Eğer onlara hakkıyla talebelik edersek, onlar hakkıyla hocalık etmeye dünden razı. Ve bize, zihin dünyalarımıza, düşünce dünyalarımıza, yürek dünyalarımıza öyle bir zenginlikler katacaklar ki o günden sonra biz ilahi kelamın önüne oturduğumuz zaman daha başka oradan istifade etmenin yollarını bulacağız. Gelin öyleyse teslim olalım dostlar. Gelin öyleyse onları günümüze getirme imkanımız yok. Ama bizim 1500 sene öncesine köprü kurarak o günlere gitme imkanımız var. O günlere varalım, o günlerin tablolarından, tablolarının içerisindeki aktörlerden biri de biz olalım. Zor mu bu? İnanın değil. Siyer'i böyle okuyun dostlar. Kur'an'ı böyle okuyun. Uhud'u mu okuyorsunuz? Uhud'u satırlardan okumayın. Siz de Abdullah İbni Cübeyr'in askerlerinden biri olun. Ayneyn geçidinin önünde durun. Ama kaçıp kılıç bırakan o askerlerden değil, orada sebat gösteren askerlerden biri olun. Oradan izleyin Uhud'u, kitabın sayfalarından değil. Oradan izleyin Hendek'i, oralardan izleyin Mekke'nin fethini ve diğer tabloları. Ancak böyle bir izleme ve okuma, hayal dünyalarımızın oralara açılan pencereleri bize bambaşka ufuklar kazandıracak ve biz o zaman aslında asıl almamız gereken kazancı alarak yürüyeceğiz. Sahabenin Kur'an anlayışını da böyle ara ara hayal perdelerimizi o günlere açarak, o sahabenin içerisinde şöyle onları biraz sıkıştırarak içlerinde yer alarak anlamaya çalışacağız. Bakalım o zaman istifadelerimiz daha mı farklı olacak? Varın gidelim Darul Erkam'a. Talebesi olalım onlardan. Orada 40 kişi var. Belki 39, Ömer daha gelmemiş. 40.sı da biz olalım. Ve başlayalım oradaki o talebelerin hal ve hareketlerini şöyle bir izlemeye. Ne yapar? Ne ederler? Darul Erkam'da nasıl bir eğitim süreci ile Allah Resulü onları eğitir? Neler söyler? İlahi kelamı okuduğu zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya da bir sahabiye okuttuğu zaman nasıl tepki verirler? Neler yaparlar? Şunları bir hayal edelim. Varıyoruz Darul Erkam'a. Allah Resulü'nün güzide ashabı orada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalk diyor birisine. Tanımıyorsunuz siz. Kalk diyor. Lebbeyk ya Resulallah diyerek kalkıyor. Sen diyor Fatma binti Hattab ile Said İbni Zeyd'in evine gideceksin. Gerçi hoca talebenin ayağına gitmez ama bunlar farklı talebeler. Bunların özel konumları var. Onların Müslüman olduklarını kimse bilmemeli. Eğer bilirlerse Ömer'in kulağına gider. Ömer bir gün onları yaşatmaz. Git onlara hocalık yap. Merak ediyorsunuz kim bu zat? Kim bu ki? Allah Resulü Fatma binti Hattab ile Said İbni Zeyd'e öğretmen olarak göndersin. Kapının önünde siyahi biri oturuyor. Siz diyorsunuz ki bu olsa olsa Bilal'dir. Çünkü siz Bilal'i öyle tanıdınız. Bilal'se eğer Darul Erkam'ın bekçisidir. Kapıya gelen gidenler Bilal'e tekmir vererek içeri girer, içeriden dışarı çıkarlar. Varayım onun yanına ve sorayım onun kimdi. Varıyorsunuz, selam veriyorsunuz. Siz Bilal'siniz değil mi diyorsunuz? Beni tanıdın mı diye kendinizi soruyorsunuz. Bilal tebessüm ediyor. Evet tanıdım. Siz olsa olsa Resulullah'ın kardeşisiniz. Görmediği halde iman eden kardeşlerinden biri olmalısınız. Herhalde hayalen bizi ziyarete geldiniz. Evet diyorsunuz gülerek. Tanındığınız için seviniyorsunuz. Ve Bilal'e soracağına soruyu soruyorsunuz. Kimdi Bilal o? Tanımadın mı diyor. O Habbab İbni Eret'ti. Demek Habbab oydu ya. Demek Mekke'nin o demircisi, Ebu Cehil'in işkenceleri altında inleyen ama senin gibi ahad ahad diyen Habbab oydu ya. Kaçırdım Habbab'ı. Keşke bilseydim de ben de Ömer gibi varıp sırtına bir öpücük kondursaydım onu. O Allah yolunda işkence ile yumurta gibi şişen o beyazlaşan beline bir öpücük de ben kondursaydım diyorsunuz. Daha siz Bilal'den konuşmanızı bitirmeden Davudi bir ses yükseliyor Darul Erkam'dan. Sesin sahibi Kur'an'dan bazı ayetler okuyor. Ama siz anlayamıyorsunuz hangi ayetleri okuduğuna. Biraz daha kulak kabartıyorsunuz. Anlıyorsunuz ki okunan ayetler Tekvir suresinin 8. ve 9. ayeti. O kız çocuğuna, diri diri toprağa gömülen o kız çocuğuna hangi suçtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman diyor. Kim ya Rabbi bu sesin sahibi? Mekke'de Darul Erkan'dayım. Herhalde olsa olsa o sesin sahibi Abdullah İbni Mesud olmalı diyorsunuz. Sesin geldiği tarafa şöyle bir yöneliyorsunuz. Evet, zayıf mı zayıf? Sesiyle ters orantılı, cılız bedeniyle birini sahabenin ortasında görüyorsunuz. Öyle bir hatırasını hatırlıyorsunuz Abdullah İbni Mesud'un. Bir gün ağaca tırmanıyor. herkesin bacağının tersine Abdullah'ın kolları diğer sahabilerin bacakları gibi. Şu kolun inceliğinde bacaklar. Yükselince ağacın tepesine doğru alttan bakan sahabiler gülüyorlar bacaklara bak diye. Allah Resulü duyuyor bunu. Gülün gülün diyor. O güldüğünüz bedene cehennemin ateşi dokunmayacaktır. Onu hatırlıyorsunuz. Bu Abdullah o işte. Allah Resulü'nün ilim otoritelerinden biri diyorsunuz. Tekfir suresinin o ayetleri gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sesiyle irkilen Darul Erkam'ın talebeleri gibi siz de irkiliyorsunuz. Allah Resulü diyor ki kefa ya Abdullah kefa. Yeter ey Abdullah yeter. Bu ayetler yeter. Bize bunlar yeter bugün. Bunlar tefekkür için yeter. Ders çıkarmak için yeter. Allah ile münasebet için yeter. Üzerinde zihin teri dökmek için yeter. Herkes şok oluyor. Siz de şok oluyorsunuz. Ve bırakıyorsunuz Darul Erkam'ı. 1500 sene sonrasına, bugüne geri geliyorsunuz. Aynı ruh haliyle mi geliyorsunuz dostlar? Şahit oldunuz orada. Ayetlerin Allah Resulüne ve sahabiye nasıl tesir ettiğine şahit oldunuz. Herhalde bundan sonra Tekvir suresini okurken o sahneyi hatırlayacaksınız. Abdullah İbni Mesud'u hatırlayacaksınız. Allah Resulü'nün kefa ya Abdullah deyişini hatırlayacaksınız. İşte sahabi ile birlikte Kur'an okumak bu dostlar. Ve varın siz Kur'an'ın 6236 ayetini böyle okuyun. Onlarla birlikte sizin dostlarınız olsun, arkadaşlarınız olsun, hocalarınız olsun. Onlar size yol göstersin, siz onların ışığında okuyun. Göreceksiniz ki Kur'an bambaşka şeyler diyecek. İşte onlarla birlikte olabilmemiz için heybemizde bir azık olması gerekiyor. O azık nedir biliyor musunuz dostlar? Nuzul ortamını iyice bilmek. Esbab-ı nuzul değil bu. Nuzul ortamı. Esbab-ı nuzul ya da tekili sebebi nuzul, nuzul ortamından farklı bir şey. Sebebi nuzul, ayetlerin iniş sebepleri. Önemli bir bahistir. Ve gerçekten Kur'an'dan istifade edebilmek için sebebi nuzulu çok iyi bilmek zorundayız. İnşallah ona da geleceğiz. İlerleyen derslerimizde. Ama nuzul ortamı sebebi nuzulden farklı bir şey. Bunu Türkçeleştirsek biraz daha şöyle bir şey diyebiliriz. Ayetlerin iniş üssü. Ayetlerin indiği ortam. Ve bunu da üçe ayırırız. Ayetler inmeden önceki nuzul ortamı. Ayetler inerken nuzul ortamı. Ayetler indikten sonraki nüzul ortamı. Üç nüzul ortamı var. Çünkü öncesini bileceğiz. Öncesini bileceğiz ki nasıl bir değişimi ve inkılabı gerçekleştirmiş olduğunu anlamış olalım. Ayetler inerken iniş zamanında vahyin ilk muhatapları nasıl bir sosyal çevre içerisinde yaşıyorlardı? Nasıl bir coğrafyada yaşıyorlardı? Nasıl bir kültürel ve dini yapıya sahiplerdi? Nasıl bir dili kullanıyorlardı? Bunların hepsi çok mühim şeyler. Ve bugün inanın ilahi kelamdan hakkıyla istifade edemememizin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu nuzul ortamını hak ettiği kadar araştırmamak, öğrenmemek. Öğrenmediğimiz için anlayamıyoruz. Neden bu ayet sahabeyi böyle sarstı? Bunun doğru cevabını bulabilmemiz için ayetin iniş üssünü iyice anlamamız gerekiyor. Onun içinde sahabenin İslam öncesi, nübüvvet öncesi, yani ilahi kelama muhatap olmadan önceki hayatları bizim için önemlidir. Ayetlerle muhatap oldukları zaman bizim için önemlidir. Ayetlerin onları nasıl değiştirdiği bizim için önemlidir. Ve biz nüzul ortamı başlığında bunları öğrenmeye çalışacağız inşallah birkaç ders boyunca. Ve öğrendikçe göreceğiz dostlar. Demek ki sahabede Kur'an anlayışı böyle bir anlayış. Demek ki Kur'an'ın böyle bir muhatap çevresi var. Böyle bir zamanı var, böyle bir mekanı var. Peki bunu demek dostlar, Kur'an'ı tarihe mahkum eder mi? Asla. Biz biliyor ve inanıyoruz ki Kur'an bir zamandan konuşan ama zamanlar üstü olan, bir mekandan konuşan ama mekanlar üstü olan, belli muhataplara konuşan ama muhataplar üstü olan evrensel bir hitaptır. Onun evrenselliğini unuttuğumuz zaman tarihe mahkum ederiz işte. Onun için onun belli ayaklarının olduğunu söylemek, kökünün olduğunu söylemek, tarihin belli zamanında neşet ettiğini söylemek asla Kur'an'ı tarihe mahkum etmek değildir. Bilakis İbrahim suresinde resmedildiği gibi o kökü yerde sağlam bir ağaç gibidir. Dalları ise semaya çıkan. Kökünü bulacağız. Gövdesinden dallarına doğru yürüyeceğiz. Ve dallarından bize ikram edilen ilahi bir lütuf olan meyvelerini yiyeceğiz inşallah. Eğer kökünü bulmazsak kökünü keseriz ilahi kelamın. Ayaklarını keseriz. Yürüyemeyiz onunla birlikte ve yürütemeyiz ilahi kelamı. Onu zamanın belli bir dönemine hapsetmiş oluruz. Bunu yapmayacağız dostlar. O güne gideceğiz. O günden bugünü anlayacağız. Bugünden o günü anlayamayız. Anlayamıyorlar. Anlayamıyorlar işte dostlar. Adam anlayamıyor. Kur'an diyor, çok eşliliği erkeklere tavsiye ediyor. Hatta emrediyor diyor. Kur'an kadına zulmediyor diyor. Mirasta kadına yarım, erkeğe tam pay verip diyor, veriyor diyor. Kur'an kadını erkeğin emrine sokarak ona dövme yetkisini veriyor diyor. Kur'an miras hukukunda şöyle şöyle haşa haksızlıklar yapıyor diyor. Diyor da diyor. Ve bakıyoruz doğru. Söyledikleri Kur'an'da var. Kur'an köleliği emrediyor diyor. Cariyelik diye bir şeyi Kur'an modern insandan istiyor. Bakıyoruz var. Ama nasıl bakıyoruz? Bugünden bakıyoruz o güne. Bu bakış açısı yanlış bir bakış açısı. Asla doğru anlayamayız ve anlayamıyorlar. Hayır, o güne gideceğiz. O günden bugüne bakacağız. İniş üstüne gitmeden Kur'an'ın bu saydığım ayetlerini ya da bunun dışında daha nice tarihte o belli zamanlar, zaman diliminde belli muhataplara söylenmiş ayetlerinin mesajlarını anlayamayız dostlar. Mümkün değil bu. Onu imkan dahiline sokmamız için o güne gitmemiz gerekiyor. Gidip o günden bugüne bir köprü kurmak ve oradan yola çıkarak bugünün dünyasını anlamak, ayetlerin ilk muhataplarına söylediği mesajlar ışığında bugün bize ne söylüyor sorusuna cevap bulmak. Bunu yaptığımız zaman göreceğiz işte asıl Kur'an'ın lezzetini ve tadını. Nuzul ortamı bunun için önemli dostlar. Belki onlarca faydası sayılabilir Ama ben iki temel faydasına dikkatlerinizi çekeceğim. Birincisi şu dostlar. Kur'an kurgulanmış bir kitap olmadığını bize nuzul ortamıyla öğretir. Kur'an haşa masa başında yazılmış bir kitap değil. Canlı bir hayata hitap eden bir kitaptır. Canlı bir hayata. Hatırlayın, 23 yıllık bir zaman diliminde iniyor Kur'an. 13 yıllık Mekke hayatında, 10 yıl Medine hayatında Allah Resulüne sağanak sağanak iniyor o ayetler. Ve olaylar üzerine iniyor. Hadiseler üzerine iniyor. Savaşlar üzerine iniyor. Bazı sahabilerin sorularının üzerine iniyor. Bazı inkarcıların talepleri üzerine iniyor. Canlı bir kitap Kur'an. O kadar canlı ki bazen sahabi korkuyor Allah Resulüne soru sormaya. Ya sorsak Allah konuşmaya başlasa? Söylediğimiz o sözlere bir şeyler söylese ilahi derya ne yaparız diyor. Bakın Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer bir itirafta bulunur bize. Vallahi der, biz kadınlar konusunda Allah Resulü hayatta iken ona soru sormaya korkardık. Çünkü ne zaman kadınlar konusunda soru sorsak semanın kapıları açılır ve Allah onların lehlerine ayetler indirir. Biz de korkardık. Sormazdık o konuda hiçbir şey. Böyle işte dostlar. Canlı bir kitap. Olayların içinde, hadisatın içinde ve onların gördükleri, müşahade ettikleri canlılıkta ayetler sağanak sağanak yağıyor. Bunu bilmek bize şunu öğretecek. Ey Kur'an'a muhatap olan, bil ki sen ölü bir metinin önünde durmuyorsun. Diri bir metinin önünde duruyorsun. Eğer metin diri ise şunu yapamazsın. Ne de olsa eli kolu bağlı bir metin ne uydursam diye oturuyor. Bunu diyemezsin. O canlıdır. Kendi kendini müdafaa eder. Sen yanlış bir şey söylersen hayırdır, ona müdahil olur ve kendi kendini savunarak sana asla meydan vermez. O canlıdır. O canlı. Bunu bir kere bilelim. O canlıysa eğer sen de canlı olmalısın. Çünkü ancak canlıyla canlı münasebet kurabilir. O halde sahabe gibi Kur'an okumalısın. Nasıl okuyordu sahabe? Kıraetun hayetun. Canlı, diri, hay olan bir okuyuştu sahabenin Kur'an okuyuşu. Ya bizimki? Bizimki kıraetun meytetündür dostlar. Ölü okuyuş. Çünkü biz ona ölü muamelesi yapıyoruz. Biz ona ölü muamelesi yaptığımız için o da bizi ölü sayıyor. Ölülerle ölüler konuşur diyor. Ben diriyim, sen çekil aramdan, bana diri muhataplar gelsin diyor. Diri muhatap olmak. Ey Kur'an, önüne geldim, diz çöktüm. Hadi sen konuş, ben dinleyeyim. Bunu demek dostlar. Hatırlayın Hafız Münavi'yi. Yaşadığı çağda devrinin Şafisi diye anılan o zatı, 1500-1600'lü yıllarda Mısır'da yaşayan o büyük İslam alimi. Talebeleri var bu zatın. Bir talebesi, gözde bir talebesi bir bakıyor ki sabahları gelince rengi benzi atmış. Soruyor arkadaşlarına. Neden arkadaşınız böyle? Hocam diyorlar, sabahlara kadar Kur'an okuyor. Güzel diyor. Çağırıyor talebesine. Evladım diyor, sabahlara kadar Kur'an okuyormuşsun, Allah kabul eylesin. Bu gece de sanki rahlenin başında ben varmışım gibi okur musun? Tamam hocam diyor. Varıyor eve. Açıyor Kur'an'ını, okumaya başlıyor. Sanki karşısında hocası varmış gibi. Sabah olunca geliyor. Ne yaptın evladım? Hocam sen olunca dilim tutuldu. Ancak Kur'an'ın yarısını okuyabildim. Çok güzel diyor. Git diyor bu gece. Sanki rahlenin başında Kur'an'ın kendisine nazil olduğu alemlerin sultanı Muhammed aleyhissalatü vesselam varmış gibi oku. Gidiyor. Okuyor. Sabah geliyor. Ne kadar okudun evladım? Hocam sadece Bakara suresi. Güzel diyor. Bugün de git. Rahlenin başında vahyi getiren melek Cibril-i Emin varmış gibi oku. Gidiyor. Sabah geliyor. Aynı soruyu soruyor. Ne kadar? Hocam sadece Fatiha. Güzel diyor. Git bu gece. Rahlenin başında Allah varmış gibi oku. Sanki Allah ile konuşuyormuş gibi Kur'an'ı oku. Onu diyor ya Peygamberimiz. Bir kişi Kur'an okursa eğer, ben Allah ile konuştum dese, sözünde hilaf yoktur. Allah ile konuşmadır o. Varıyor talebe. Sabah geliyor gözyaşları içerisinde. Ne yaptın evladım? Hocam sadece bir ayet. Bir ayet boğazıma düğümlendi. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dilerim ayeti boğazımdan aşağıya gitmedi hocam. Allah varmış gibi konuşmaya, okumaya başlayınca bu ayete ne kadar iman ettiğimi sorguladım. Sen yalnızca Allah'a ibadet ediyorsun. Ondan yardım dilediğini söylüyorsun. Ya şu beklentilerin, ya şu hesapların, ya kimseyle paylaşmadığın iç dünyanda olan pazarlıkların ne olacak onlar? Düşündükçe bir ayetten ötesi gelmedi diyor. Hocası seviniyor. İşte Kur'an böyle okunur diyor. Bu okuyuş sahabenin okuyuşudur dostlar. Bu okuyuş inanın Abdullah İbni Mesud'un okuyuşudur. Ayetler üzerinde tefekkür etmek. Canlı olan ilahi hitabın karşısına canlı bir muhatap gibi oturmak ve kıraatun hayetun yapmak. Dipdiri okumak. Sanki bize nazil oluyormuş gibi okumak. Sanki Allah bize o gece, o an bir şeyler söyleyecek heyecanıyla okumak. İşte nüzul ortamını bilirsek böyle bir fayda sağlarız. Böyle bir azık elde ederiz. Heybemize böyle bir sermaye katmış oluruz. Bu birincisi. Ya ikincisi dostlar? İkincisi de şu, nuzul ortamını eğer iyice öğrenirsek, Allah'ın ne dediğini öğrendiğimiz gibi ne demek istediğini de öğreniriz. Bugün en büyük eksikliklerimizden biri de budur işte. Ne dediğini belki öğrenebiliyoruz, belki bunu anlayabiliyoruz. Mesela biz Arap değiliz, Kur'an'ın asli dili bize okunduğu zaman eğer Arapçaya tam anlamıyla vukufiyetimiz yoksa birebir o anda ayetleri anlamıyoruz. Ama ehil bir kalemden çıkmış bir meale müracaat ettiğimiz zaman biliyoruz hiçbir meal Kur'an'ın aslı değildir. Biliyoruz her meal mealcinin kendi özel yorumudur. Biliyoruz her meal farklılık arz edebilir. Ama bu bilgiye rağmen o mealleri okuduğumuz zaman en azından Allah'ın bize ne dediğini anlayabiliyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Anladık değil mi? Lafzın ve mananın karşılığını kendi asli dilimizde en azından anlayabiliyoruz. Bizim sorunumuz Kur'an'ı anlama sorunu değil. Bizim sorunumuz Kur'an'ın bize ne dediği sorusu değil. Bizim sorunumuz Kur'an'ın ve tabii ki Kur'an'ın sahibi olan Allah'ın bize ne demek istediğidir. Ne dediği lafız ile mana, ne demek istediği maksat. Üçü olmazsa eğer bir masa oluşmuyor işte. Siz iki ayaklı bir masa gördünüz mü? Bir masanın durabilmesi için ayakta en az üç tane ayağa ihtiyaç duyar. Lafız ile mana iki ayaktır. Üçüncü ayağı koymadan o masayı oluşturamazsınız. O da maksattır işte. Peki maksadı bize kim öğretir? Sahabe öğretir. Maksat ancak nüzul ortamının doğru bir biçimde talimiyle öğrenilir. Eğer nüzul ortamı talim edilmezse maksat her zaman ihmal edilir dostlar. Ve ihmal ediliyor. İhmal edildiği için de Allah'ın ne demek istediğini bir türlü anlayamıyoruz. Birkaç örnek vereyim değil mi? Vereyim ki iyice anlaşılsın bu. Gelin Kur'an'ın şöyle bir içerisinde seyahat edelim. Hemen başında o uzunca ahkam ayetlerini içerisinde barındıran Kur'an'ın müthiş ülkelerinden, şehirlerinden biri olan Bakara'ya konuk olalım. Ve Bakara suresinin 104. ayetini açalım. Okuyoruz mealden. Rabbimiz diyor ki ey iman edenler, peygamber ile konuştuğunuz zaman sakın ona ra'ina demeyin, unzurna deyin. Böyle diyerek peygamberin sesini dinleyin, ona itaat edin. Ne demek istediğini anladık değil mi? Ne dediğini anladık değil mi? Lafız ve manayı Türkçe'ye tercüme ettik. Hadi ra'ina ile unzurna'yı da tercüme edelim. Ve diyelim ki ey iman edenler, peygamber ile görüştüğünüz zaman bizi gözet, bizi güt demeyin, bize bak deyin. Ve onun sözlerine itaat edin. Türkçedeki karşılığı bu. Genelde okur ve bu ayeti geçeriz. Ama geçmeyelim dostlar. Kuralım bir köprü yine asr-ı saadete. Çünkü asr-ı saadetin aslı da saadettir. Aslı saadet olduğu için kendine talip olanları da saadetleştirir. Saadetleşelim biz de. Kuralım bir köprü ve varalım Medine'ye. Bakalım ki Allah Resulü sağının adamı Ebu Bekir'le, solunun adamı Ömer'le Mescid-i Nebevi'nin avlusunda oturuyor. Ve bir tanıyıp tanımadığınız onlarca sahabi de o kutlu halkanın içerisinde bulunuyor. Varın oraya, şöyle kenara oturun. Bekleyin. Bir grup geliyor. Ey Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam. Oldukça edepsizce. Ra'ina, bizi güt, bizi gözet. O alemlerin sultanı o gruba dahi tebessüm ediyor. Bir şey demiyor. Alemlere rahmet budur işte. Müthiş bir hilmin ve müsamahanın sahibi olarak Allah Resulü onların bu edepsizliğine rağmen onlara bir şey söylemiyor. Sahabede bir rahatsızlık var. Solunun adamı Ömer yerinde duramıyor. Şöyle göz ucuyla Allah Resulüne bakıyor. Bir işaret ver ki ya Resulallah, şunların kellelerini uçurayım diyor. Ama o işaret gelmiyor. Siz bilmiyorsunuz. Neden sahabe böyle bir kelimeye kızdı? Neden sahabi böyle bir kelimeyi duyunca yüzünde hoşnutsuzluk oldu, bunu bilmiyorsunuz. Birine sorayım diyorsunuz. Sizin yanı başınızda biri oturuyor, gencecik. O günler yaşı 26-28, fazla değil. Gidip selam veriyorsunuz, aynı Bilal'e verdiğiniz gibi. Beni tanıdınız mı diyorsunuz, o da tanımış sizi. Bilal'in söylediği sözün aynısını söylüyor. Peki siz kimsiniz diye soruyorsunuz. Ben Cabir İbni Abdullah'ım diyor. Cabir İbni Abdullah sözünü duyunca o hatıralar şekilleniyor zihin dünyanızda. O Cabir değil miydi Uhud'da? Babasını şehit verince Allah Resulü'nün karşısına gelen. Ya Resulallah, biliyorsun babam ticaret yapıyordu. Şimdi şehit oldu. Arkada şu kadar borç, 9 tane de kız kardeşi bıraktı bana. Böyle biri. Kızların en küçüğü 9 tane abladan sonra gelmiş. Ne yaparım ya Resulallah ben? Elimden ticaret gelmez. Param yok, sermayem yok. Nasıl bakarım o kız kardeşlerime ve nasıl öderim babamın borcunu? Korkma, korkma Cabir, Allah Rezzak'tır. Ya Rabbi, Cabir'in tuttuğunu altın et. İşini bereketlendir, bereketini üzerinde daim et diye Uhud'un meydanında Allah Resulü ona dua eder. Cabir der ki, vallahi o duadan sonra neye elimi attımsa o işten akıl almaz bir biçimde bir kazanç elde etti. O hatırayı hatırlıyorsunuz. Hendeyi hatırlıyorsunuz, Hendeyi. 300 insanla Allah Resulü'nün Selman-ı Farisi'nin fikrini kabul edip Medine'yi savunma maksadıyla Medine'nin etrafına kazdığı o surlar. O 300 insandan biridir Cabir. Bakıyor günlerce Allah Resulü hendeklere kazma vuruyor, kürek savuruyor ve açlıktan midesine taş üstüne taş bağlıyor. Dayanamıyorsun. Gidiyor eve. Cabir İbni Abdullah. Ey hanımım diyor. Gün oldu ki Allah Resulü bir lokmaya hasret kaldı. Var mı evimizde bir şey? Bişir de davet edeyim onu. Hanım diyor ki, ya Cabir, sadece bir tavuk, biraz da şehriye. Şehriyeyi pilav yap, tavuğu da üstüne koy. Varayım Allah Resulü'nü davet edeyim. Gelsin de hiç değilse biraz olsun karnını doyursun. Koşuyor Cabir. Sessizce Allah Resulü'nün kulağına eğiliyor. Ya Resulallah, evde böyle böyle bir yemek pişirdim, tavuk ve şehriye. Gel de o yemeğinden biraz tat. Ya Cabir diyor, sadece beni mi? Evet ya Resulallah. Ya Cabir diyor, ya bu askerler? Ya Resulallah, ne yapayım? Sadece bir tavuk ve bir avuç şehriye. Ya Resulallah, ya Cabir diyor Allah Resulü, sadece beni mi? O zaman diyor ya Resulallah, Ebu Bekir'le Ömer'i de alalım. Olmaz diyor. Ve kalkıyor Allah Resulü etrafında duran 300 askere. Ey İslam askerleri, kardeşiniz Cabir sizi yemeğe davet ediyor. Paçaları tutuşuyor. Ben ne yaparım diyor. Bir tavuk, 300 asker. Koşa koşa eve geliyor. Hanımına diyor ki, yandık. Allah Resulü geliyor, arkasında da 300 asker. Ne yapacağız şimdi? Hanıma bakın dostlar, hanıma. Bir misafir geldiği zaman evi eşinin başına yıkan hanımlar, sizin bundan alacağınız çok büyük dersler var. Sen diyor Allah Resulüne evimizde ne kadar yemek olduğunu söyledin mi? Evet söyle. Onun bildiği bir şey vardır. Ne kadarlığını söyledinse eğer korkma. Demek ki o bir şeyler biliyor. Ve gelir 300 asker. o yemekle doyar. Bunu da hatırlıyorsunuz. Cabir İbni Abdullah'ın ismini duyar duymaz. Ve daha neler neler. Ama sizin oraya geliş amacınız Bakara suresinin 104. ayetini anlamak. Soruyorsunuz o genç sahabiye, o hadis alimine. Ey Cabir, neden Ra'ina sözüne kızdınız? Neden Allah Ra'ina'yı yasakladı, size unzurna dedi? Ve Cabir dile geliyor, size anlatıyor. Bu gelen grup Yahudilerden bir gruptu diyor. Ra'ina'yı Medineli Yahudiler karşıdaki insana dolaylı yoldan çoban demek için kullanırlar. Bizi güt. Kim güder? Çoban. Ve o kelimeyi Allah Resulü'nün konumunu ayaklar altına almak için kullanırlar. Ve Kur'an bizi uyarıyor. Hayır, siz ehli kitaba bakarak peygamberle böyle bir ilişki kuramazsınız. Siz Ra'ina demeyin, unzurna deyin. Yapışıyorsunuz Cabir'in ellerine. Yaştaş olmanıza rağmen bir öpücük konduruyorsunuz. Ve oradan aldığınız azıkla yine bugünlere geliyorsunuz. Geliyorsunuz ama azığınız var. Ve yolda o azıktan aldığınız ilhamla şunu düşünüyorsunuz. Peki güzel. Allah böyle bir şey söyledi. Vahyin ilk muhataplarına Ra'ina demeyin, unzurna deyin dedi. Bize ne demek ister bununla? Biz Allah Resulü ile aynı çağı yaşamıyoruz ki. Onunla aynı çağı yaşasaydık, ona o bahtiyarlığa erseydik, biz de Ra'ina demez, unzuruna derdik. Biz sahabe gibi değiliz. Peki bu ayetin bize bakan bir yönü yok mu? Yoksa birileri gibi bu ayet tarihseldir deyip tarihe gönderme mi yapacağız? Hayır. Bizim ve sizin inandığınız Kur'an bütün ayetleriyle bize hitap eder. Hiçbir şey tarihte kalmamıştır. En ufak ya da en bağlayıcı tarihsel bilgiyle. Allah aşkına söyleyin, siz Tebbet suresini okurken Ebu Leheb'i peygamberin amcası mı zannediyorsunuz? Hayır. O gün Ebu Leheb'ti. O günden önce Nemrut'tu, Firavun'du, Habil'in karşısında Kabil'di. Bugün de var Ebu Leheb'ler. Ve okurken o ayetleri, bilin ki o ayetler peygamberin amcası Ebu Leheb'i değil, çağın Ebu Leheb zihniyetinde olanları size anlatıyor. Ve laneti bu çağın Ebu Leheb'lerinin üzerine. Böyledir. Peki Ra'ina, unzurna nasıl anlayacağız? Bir ilham aldınız o günden. Yolda gelirken tartıyorsunuz, ölçüyorsunuz, biçiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki sahabe iki hukuk ile mükellefti. Biz ise bir hukuk ile mükellefiz. Sahabe peygamberin vizyonu ve misyonuyla mükellefti. Biz ise peygamberin sadece misyonuyla mükellefiz. Sahabe peygamberin vizyonuyla, yani canlı bedeni ile yaşıyordu. Böyle bir bahtiyarlığı vardı. Kur'an onlara Ra'ina demeyin, unzurna deyin deyince onlar o dönem Allah Resulü ile karşılıklı hitap şeklinde kendilerine söylenen ilahi buyruğu anlıyorlardı. Bugün biz o vizyondan mahrum olduk. Vizyonuna kurban olduğumuz. Ama misyonu dipdiri duruyor. O nebevi miras, nebevi tereke, sünnet en canlı bir biçimde içimizde. Ve Kur'an bize onu diyor. Aynen Hucurat suresinde seslerinizi peygamberin sesinin üzerine çıkarmayın diyen ayetler burada da bize peygamberle nasıl bir hukuk kuracağımızı gösteriyor. Kim demiş tarihte kaldı diye? Kim der ki bu ayetler tarihte sadece o ilk muhataplarla alakalıdır diye. Hayır dostlar. İşte bakın, bize de böyle söyler. Bize de böyle söz söyler. Ama bu sözü anlayabilmemiz için işte o güne gitmek zorundayız. Bu bir örnek. Gelin hızlıca şöyle bir 80 küsur ayet daha geçelim. Ve yine aynı sürenin bir ayetine konuk olalım. O ayet ne diyor bize? Sana ayın evrelerini soruyorlar. De ki onlara, onlar haccın ve bazı işlerin görülebilmesi için Allah tarafından tayin edilmiş ölçülerdir. Öte yandan erdemlilik, iyilik evlere bacalarından ya da arkalarından girmek değildir. Asıl iyilik Allah'tan hakkı ile korkmak. Yani Allah'a karşı sorumluluğun bilincinde olmaktır. Gerçek kurtuluş da budur. Bir ayet. Okuyoruz. Şöyle böyle anlıyoruz değil mi? En azından şöyle bir ikilem yaşıyoruz başta. Ayın evreleri evlere bacalarından girmek. Ne ilişkisi var? Ve başlıyoruz tefekkür etmeye. Kur'an'ın üzerinde tefekkür edince dostlar, Kur'an'ın en çok kullandığımız sıfatı neydi? Kerim. Cömerttir cömert. Açar o size. Yeter ki siz ona talip olun. O açtıkça açar. Sizin o anda zihin dünyalarınızda olmayan nice şeyleri bile zihin dünyalarınıza koyar. Ve başlıyorsunuz düşünmeye. Düşündükçe de anlamaya çalışıyorsunuz. Ayın evrelerini peygambere sormak, evlere kapılardan değil bacalardan girmek. Ve buluyorsunuz. Burada bir sorun var. Soru soranlarla soruya muhatap olan arasında bir sıkıntı var. Soru ne? Ayın evreleri. Sorunun muhatabı kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sonrasında gelen cümle ne diyor? Evlere bacalarından girmek. Ne anladık? Şunu diyor Kur'an. Peygambere asli vazifesi olmayan şeyleri sormayın. Peygamber bir astronomi bilim adamı değil ki siz ona ayın evrelerini soruyorsunuz. Muhatabınız eğer o sorunun bizatihi asli sahibi değilse ve siz soru sorarken onu toplum üzerinde, toplum içerisinde küçük düşürmek, şahsiyetini zedelemek, işte bak bilmedi deyip onu İnsanların nazarında küçültmek için soruyorsanız siz evlere kapılarından değil bacalarından giriyorsunuz. Bakın ayetin içerisindeki o açılım bize evvel emirde bunu verir. Ama yine eksik kaldı. Ne demek evlere bacalarından girmek? Bunun bir ayağı olması lazım. Evlere kapılardan değil bacalardan girmek eskiden Anadolu'da nişanlıların işiydi. Şimdi o da kalmadı. Yok ki. Modern şehrin içinde kim bacadan girer? 20 katlık binanın hangisine cesaret edip de bacasından girmeye kalkışır? Ya da böyle bir işe neden kalkışır? Madem böyle bir işe kalkışmayacak, Kur'an neden söyler bunu? Demek ki Kur'an'ın demek istediği farklı bir şey. Kur'an farklı bir şey söyleyecek. Onu da biz ancak o günlere giderek anlayabiliriz. Bir de bakıyorsunuz ki kalabalık bir grup mescidin içerisine girdi. Önde olanı tanıyorsunuz. 2 metre boyuyla Hazreti Ömer. Anlıyorsunuz ki o günler Ömerli günlerdir. O günler Ömer'in hilafette olduğu günlerdir. Ömer'in yanında gencecik biri var. Gencecik. Nuru, yüzü nur gibi. Hayran hayran bakıyorsunuz. Kim acaba bu genç ki? Ömer elinden tutmuş bunu cemaatin içerisine getiriyor. Sabredelim öğreneceğiz diyorsunuz. oturuyorsunuz o meclise. Ömer oturuyor baş köşeye, sağına da o genci oturtturuyor. Ve cemaate dönüp diyor ki, tanıdınız mı bu genci? Tanıyanlar var, tanımayanlar var. Bu genç Allah Resulü'nün hakkında dua ettiği gençtir. Allah'ım onu dinde derinleştir, dinde fakih kıl dediği Abbas'ın oğlu Abdullah'tır. Heyecanlanıyorsunuz. Çok duydunuz o ismi. Tefsir kitaplarında duydunuz. Hadis kitaplarında duydunuz. Binlerce rivayetine şahit oldunuz. İbni Abbas, tercümanul Kur'an. Ve onu Ömer getirmiş bugün. Sahabenin büyüklerine hocalık yaptırırcasına bir şeyleri ona yorumlatıyor. Allah'ım diyorsunuz, bir fırsat ver de ben de şu ayeti ona sorsam. Biraz sonra cemaat biraz sakinleşiyor. Yanına varıyorsunuz İbni Abbas'ın. Tanıştırıyorsunuz, tanışıyorsunuz ve soruyorsunuz. Ey Allah Resulü'nün amcasının oğlu, anlatsana bana şu Bakara suresinin 189. ayeti. Elinizi tutuyor İbni Abbas ve başlıyor anlatmaya. Ey Allah Resulü'nün kardeşi diyor. Kur'an nazil olurken Hicaz yarım adasında insanlar sosyal ve dini yapılarıyla ikiye ayrılırdı. Bir sınıfa Humus denirdi, bir sınıfa Hil denirdi. Hicaz yarım adasında harem bölge içerisinde yaşayanlar Humusilerdi. Haremin dışında yaşayanlar Hillilerdi. Humusilerin kendilerine özgü bazı üstünlükleri vardı. Bir tanesini söyleyeyim mesela. Bunlar Arafat'ta hac sırasında vakfeye çıkmak için Cebel-i Rahme'ye çıkmazlardı. Bugün Mescid-i Nemire denen mescidin vakfe yapılmayan yerinde dururlardı. Böyle yapmakla da kendi üstünlüklerini söylerlerdi. Biz Allah'ın seçilmiş insanlarıyız. Allah bize ikram etti. Hicaz'ın mukimleri kıldı. Böyle bir üstünlük bizim için şereftir. Dolayısıyla bu şerefin bize katacağı bazı değerler vardır. İşte bu değerlerden dolayı biz dışarıdan gelen biri gibi hac menasiklerini uygulamak zorunda değiliz. Ve bunların içinde bir kesim vardı, Ahmesiler. Kendilerini takva sahibi sayarlardı. Dindarlık adına bazı işler yaparlardı. Mesela dindarlık adına şunu yaparlardı. Hac işi bitti, evlerine dönecekler. Evlerine kapılardan girmezlerdi. Dışarıdan kapının arkasından ya bir delik açarlardı duvardan, oradan girerlerdi ya da bacadan içeri girerlerdi. Bunu da dindarlık adına bir iyilik olarak yaparlardı. İşte Kur'an bu ayeti indirerek asıl iyiliğin ne olması gerektiğini, erdemliliğin ne olduğunu bize öğretmiş oldu. Seviniyorsunuz. İyi ki varsınız diyorsunuz. Siz olmasanız, köklerden mahrum olsaydık biz bunları anlayamazdık diyorsunuz. Ve vedalaşıp yeniden bugüne geliyorsunuz. Yolda yeniden düşünüyorsunuz. Bugün böyle bir şey yok. Var mı çağın Ahmesileri? Düşünüyorsunuz. Var tabii diyorsunuz. Çağın Ahmesileri olmasaydı eğer Kur'an böyle söylemezdi diyorsunuz. Var Ahmesiler ama farklı. Onlar ne için yaparlardı bunu? İyilik adına, iyilik kazanma kastıyla ve dindarlık adına. O halde bu ayetler benim dünyama da mesajlar verir. Ben 8 tane çıkardım ama inanın zorlasaydım eğer Kerim kitap 1-8 tane daha bana söylerdi. O 8'ini de siz çıkarın olmaz mı? Ne çıkardım? 1. Her soru her önüne gelene sorulmaz. Her sorunun bir muhatabı olmalıdır. Muhatabın kimliğine bak, ona uygun soru sor. Bu ayet bunu söyler bize. İki, neyin iyilik ve erdemlilik olduğu senin, benim ya da başkasının belirleyeceği bir iş değildir. Neyin erdemlilik olduğunu belirleyecek tek bir makam vardır, o da Allah'tır. 3. Dindarlığın ve takvanın ölçüsü özünü kaybetmiş ve sadece şekilde kalmış bazı ritüeller değildir. Dindarlığın ve takvanın ölçüsü şeklin de içini dolduran özdür. 4. İbadet sahasının bir tek kanun koyucusu vardır. O da yalnızca ve yalnızca ibadetin kendisine yapılacak olan makam olan Allah'tır. Onun dışında hiç kimse böyle bir yetkiye sahip değildir. 5. Din binasına bacadan değil kapıdan girilmelidir. Yani zaruri olan tahsini olana, haci olan zaruri olana tercih edilmemelidir. Her taş yerinde ağırdır. Her taşı yerine koymalıdır. 6. Oluk oluk Müslümanın kanı dökülürken pirenin kanının peşine düşülmemelidir. Eğer bir yerde Müslümanlar hayati bir mesele ile karşı karşıya durmuşlarsa ve Müslümanlar böyle bir meselenin gayretini veriyorlarsa, senin pirenin kanı üzerinde kafa yormaya hakkın yoktur. Bu ayet bunu da söyler bize. 7. Zihinlerimizde oluşan yanlış bir istikbal anlayışı ile dünya hayatımızı imar etme adına ebedi hayatımızı imha etmemelidir. 8. Geleneğin din dışı dayatmalarını din gibi algılayıp insanlara olmazsa olmaz bir şey gibi takdim edip dayatmamalıdır. Söyleyin dostlar, Allah aşkına söyleyin. Bu ayetler bunu söylemez mi bize? Ve biz burada sayılanları ya da bunun dışındakileri yaptığımız zaman evlere kapılardan mı gireriz, bacalardan mı? Kur'an bunu söyler bize. Ve nüzul ortamı bunu öğretir bize. Ey 1500 sene sonrasından gelen muhatap der. O günden bugüne kadar Kur'an'ın anlaşılması yönünde birçok sorun yaşandı. Küçücük bir kar topu senin gününe gelene kadar yuvarlana yuvarlana büyüdü, koca bir kütle olup önüne geldi. Şimdi sen o kütleyi önünden kaldırmadan asla Kur'an'ı anlayamazsın. Şimdi sen o kütleyi eritmeden Kur'an'ı Allah'ın istediği gibi anlayamazsın. Erit o kütleyi. Erit ki kütlenin arkasında olan o pak nesli göresin. Sana el sallasın Abdullah İbni Mesud. Gel desin, gel de sana anlatayım. El sallasın Cabir İbni Abdullah. Davet etsin, sen de koşa koşa var o günlere. Var ki Kur'an'ı hakkıyla anlayasın. Rabbim hakkıyla anlayanlardan eylesin. Rabbim o günlere doğru köprüler kuranlardan eylesin. Rabbim o günlerden ilham alarak bu günleri ihya eden, yarınları inşa edebilecek bir nesil eylesin. Rabbim o günleri sadece tarihin menakıb ile dolu sayfalarını okur gibi okuyanlardan eylemesin. Bizi de his dünyanın mafyalarından eylemesin. Bizi o günlerden ilham alıp bu günlere İslam'ı hakkıyla temsil edip hakkıyla anlatan, hakkıyla yaşayan bahtiyarlardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane